ข้อความในอิติวุตกะนะครับขึ้นทุกะนิบาตนะครับวรรคที่1ปฐมภิกขุสูตรนะครับในข้อ206จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปหวังได้ทุกขติธรรมะสองประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปพึงหวังได้ทุกขติโหนะครับตกนรกแง่ๆเลยนะถ้าไม่มีคุณธรรมสองอย่างเนี่ยนะคือไม่มีอินทรีย์สังวรกับไม่รู้จักประมาณในโภชนะจากสองสูตรนี้นะครับให้เห็นถ้าสำนวนของอวิชชาสูตรตัณหาสูตรก็สงเคราะห์กันได้ก็คือตรงอินทรีย์ที่เป็นปัจจัยแก่สุจริตสามนะครับ ขออนุญาตครับถ้าหากว่าเรารักษาศีลเลยได้เนี่ยการไม่รู้จักประมาณในโภชนะมันจะทำให้ตกนรกได้ยังไงเนี่ยงง คือไม่รู้จักประมาณในโภชนะก็คือความทุศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับรู้คำว่ารู้จักประมาณในโภชนะซึ่งจะอธิบายต่อไปนั้นหมายถึงประมาณในการรับเป็นต้นแล้วก็ประมาณในการบริโภคเป็นต้นนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอีกแต่ก็ลักษณะของสุจริตนั่นเองนะครับครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุจริต3นะครับรู้จักประมาณในโภชนะก็คือสุจริต3นั่นเองนะถ้าหากว่าใช้คำว่าโภชนะนี่นะครับปัจจัย4นี่เท่ากับกล่าวหมดแล้วนะครับโภชนะนี้ในฐานะเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นจีวรก็เท่ากับพูดแล้วเสนาสนะก็พูดแล้วยาก็พูดแล้วโดยที่ยกโภชนะเป็นประธานนะครับตามอรรถกถาของทีฆนิกายนะครับที่บอกว่าสมณะพราหมณ์บางพวกบริโภคโภชนะนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วตรงนั้นเนี่ยหมายถึงบริโภคปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นที่ไหนใช้คำว่าโภชนะก็คือในลักษณะเป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งซึ่งหมายถึงปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายกปัจจัยอันใดอันหนึ่งมาปัจจัย4ที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วนะครับในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รู้จักประมาณในโภชนะและไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะครับย่อมถึงความทุกข์คือทุกกายและก็ทุกใจภิกษุเช่นนั้นมีกายถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่มีใจคือความทุกข์แผดเผาอยู่ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแสดงว่ามีความสำคัญมากนะครับอินทรีย์สังวรกับโภชเนมตัญญุตาเนี่ยนะครับสองอย่างนี้สำคัญมากจริงๆถ้าหากว่าพูดแต่อินทรีย์สังวรกับโภชเนมตัญญุตานะครับจรณะ15เท่ากับแสดงแล้วนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มของจรณะใช่ไหมครับแล้วธรรมะในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ายกว่าในธรรมะเหล่านั้นอะไรเด่นชัดนะอะไรเด่นชัดเนี่ยถ้าหากว่าอินทรีย์สังวรได้โภชเนมตัญญุตาได้ศีลสังวรก็ต้องได้นะครับคุณธรรมด้านอื่นๆก็ต้องได้นะฮะซึ่งท่านอัตถกถาท่านอธิบายดีมากนะครับบทว่าทุกขังวิหารติได้แก่อยู่เป็นทุกข์ในอิริยาบถแม้4ด้วยทุกข์เพราะกิเลสและด้วยทุกข์ทางกายและก็ทางใจเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ขาดการคุ้มครองทวารในอินทรีย์นี่นะครับกับไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะอิริยาบถทั้ง4ของเขาเนี่ยนะครับจะถูกกิเลสครอบงำแม้กระทั่งความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจเนี่ยนะครับแล้วก็สวิคาตังได้แก่มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสอันเข้าไปทำร้ายทางใจและทางกาย นะครับคือร่างกายก็เร่าร้อนใจก็เร่าร้อนกิเลสก็มาครอบงำย่ำยีอีกนะครับหลายบทว่าสอุปายาสังได้แก่มีความคับแค้นด้วยความคับแค้นเพราะกิเลสด้วยความเดือดร้อนทางร่างกายและด้วยความลำบากเหลือกำลังนะครับบทว่าสัปริลาหังได้แก่มีความเร่าร้อนด้วยความเผาของกิเลสด้วยความเร่าร้อนเพราะกิเลสและด้วยความเร่าร้อนทางกายบทว่ากายสะเพทาได้แก่ทิ้งขันอันมีวิญญาณคือหมายถึงตายนั่นแหละปรัมปรมรณาได้แก่การยึดขันอันเกิดแล้วในระหว่างนั้นคือตายจากขันอันนี้ทิ้งขันอันนี้ก็ยึดเอาขันอันใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ากายสะเพทาได้แก่เพราะขาดชีวิตตินทรีย์นะครับชีวิตตินทรีย์ชีวิตรูปชีวิตนามแตกดับไปบทว่าปรัมมรณาได้แก่หลังจากจุติบทว่าทุกขติปาติกังขาพึงปรารถนาคติอย่างใดอย่างหนึ่งของอบาย4อันได้แก่ทุกขตินะครับคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหวังได้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับหรือเป็นคนที่ปล่อยจิตไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์แล้วก็ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะครับนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานจากฟังสูตรนี้ขอให้รู้เถอะว่าเวลาเราเห็นสัตว์เดรัจฉานนะเจริญนึกถึงธรรมะอันนี้ได้เลยเห็นเดรัจฉานที่ไหนเห็นเปรตอสุรกายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็รู้ว่าเนื่องจากอดีตชาติเขาไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะสัตว์เหล่านี้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะเห็นวัวเห็นควายเห็นนี่นะครับจีกุงนะจีกุงใช่ไหมนั่นแหละได้ยินเสียงที่ร้องอยู่เนี่ยนะครับเห็นสัตว์ในอบายเห็นมดเห็นปลวกเห็นวัวเห็นควายเห็นหมูไก่ทั้งหลายแล้วเนี่ยก็นึกได้เจ้าอดีตชาติเนี่ยนะเจ้าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะเจ้าไม่มีโภชเนมตัญญุตานั่นแหละทำให้เจ้ามาเกิดเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าทิ้งคุณธรรมอันนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนนะ ตรงนี้สงวนและเกษตรเฉพาะพระภิกษุหรือเปล่าครับคืออาการที่ไม่สำรวมในอินทรีย์เพราะว่าเนี่ยจตุปาริสุทธิศีลสี่เนี่ยอินทรียสังวรแล้วก็อะไรอ่ะปฏิโมกศีลแล้วก็อาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจยสันนิทิตาศีลเนี่ยท่านแสดงไว้เฉพาะพระภิกษุถ้าเป็นโยมคงจะไม่หนักหนาเหมือนเราเรื่องยังไงครับ ไม่ใช่ว่าโยมไม่ตกนรกนะครับ คือไออาการที่ล่วงตรงเนี้ยคือไม่สำรวมอินทรีย์และไม่รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยครับ ครับ ถ้าเป็นโยมเขาอ่ะเหมือนเราไหม ถ้าเป็นโยมเขาก็ไม่ ทำในระดับเดียวกันนะเหมือนกันคล้ายกันทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยครับ ถ้าอกุศลจิตเกิดเหมือนกันใช่ไหมครับอกุศลจิตเกิดเหมือนกันบาปเหมือนกันก็ต้องดูเอาก่อนตายเป็นประมาณนะครับนะว่าไอ้ก่อนจะตายนี่จิตเขาเศร้าหมองไหมล่ะแต่ถ้าโดยลำพังอกุศลนะครับอกุศลเกิดที่ไหนมันเป็นปัจจัยสู่อบายทั้งนั้นนะครับอกุศลนะไม่ว่าจะเกิดกับพระภิกษุหรือว่าเกิดกับคฤหัสถ์ก็ตามก็บาปเหมือนกันนั่นนะครับสมมติว่าพระโกรธพระก็บาปพระไม่มีปัจเจกขณะบริโภคอาหารด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยนะครับหรือคฤหัสถ์บริโภคก็บาปพอๆกันหมดนั่นนะครับขณะนั้นนะแต่ที่นี้ว่าจุติแล้วจะไปดีหรือชั่วก็อยู่ที่ก่อนจะตายนั่นเองนะครับแต่ที่แยกแยะให้เห็นระหว่างพระภิกษุกับคฤหัสถ์เนี่ยนะครับคือหมายถึงพระภิกษุนั้นท่านสามารถประพฤติสมณธรรมได้ในกว้างขวางกว่านะครับเมื่อเทียบโดยเพศนะเพราะว่าพระภิกษุนั้นไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องด้วยเรือนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อเรือนคฤหัสถ์ก็ทำเพื่อบ้านเพื่อเรือนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะทั้งสองประการเนี่ยนะก็พอๆกันนะครับก็บาปเหมือนกันนั่นแหละครับบทว่าอาคุตตทวาโรได้แก่การไม่สำรวมทวารหรือไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองนะครับอาจารย์กล่าวถึงความไม่สำรวมอินทรีย์อันมีใจเป็นที่6ด้วยบทนั้นชื่อว่าไม่รู้ประมาณในโภชนะคือไม่รู้ประมาณในโภชนะด้วยการรับและการบริโภคนะครับไม่รู้จักประมาณ2อย่างนะในโภชนะเนี่ยคือการรับและการบริโภคนั่นเองเกจิอาจารย์กล่าวว่าเพราะความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเพราะความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะครับถามว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรหรือความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรชื่อว่าคุ้มครองอย่างไรไม่ชื่อว่าคุ้มครองนะ เอาความไม่คุ้มครองก่อนตอบว่าเพราะไม่มีความสำรวมหรือความไม่สำรวมในจักขุนสีโดยแท้นะครับด้วยว่าสติก็ดีความไร้สติก็ดีหาได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุปสาทะไม่คือหมายความว่าคำว่าสังวรนี่องค์ธรรมได้แก่หนึ่งศีลสังวรสองสติสังวรสามญาณสังวรสี่วิริยะสังวรแล้วก็ขันติสังวรเนี่ยนะสังวรทั้งห้าไม่ได้เกิดในจักขุปสาทะไม่ได้เกิดในจักขุนสีนะเพราะว่าอะไรครับจักขุนสีนี่จิตไหนเกิดจิตไหนอาศัยจักขุนสีเกิดจักขุวิญญาณจิตในขณะที่จักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับตัวจักขุวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ชื่อว่าสังวรหรืออสังวรขณะที่จักขุวิญญาณเกิดนะแค่ขณะนั้นหรือสัมปติชนะสันติรณะก็เหมือนกันหรือปัญจทวาราวัชนะอันนั้นก็ไม่ชื่อว่าสังวรหรืออสังวรในขณะนั้นนะครับแต่ในที่นี้มุ่งเอาชวนะเป็นประมาณแล้วก็อธิบายวิถีจิตให้เห็นว่าอันที่จริงขณะใดรูปารมณ์มาสู่คลองจักขุนะครับในขณะนั้นเมื่อภวังคจิตเกิดขึ้น2ครั้งแล้วก็ดับไปนะครับคือหมายความว่าภวังคจรณะภวังคู่ปเฉทะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกิริยาจิตนะครับกิริยาคือมโนธาทำอวัชนะกิจให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมายถึงปัญจทวาราวัชนะถ้าเรียกเฉพาะทวารเรียกจักขุทวาราวัชนะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นจักขุวิญญาณในจิตเนี่ยนะครับทำทัศนกิจคือกิจเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นวิบากมโนธาทำหน้าที่รับอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นวิบากมโนวิญญาณธาตทำหน้าที่พิจารณาหรือเรียกว่าสันติรณกิจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นกิริยาอนะกิริยาอะเหตุกะมโนวิญญาณธาตุนะครับเรียกว่าทำกิจโวทัพนะนะยังโวทัพนะกิจคือกิจกำหนดอารมณ์ให้สำเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปในระหว่างจากนั้นชวนะจิตก็ย่อมแล่นไปนะครับถ้าจำได้นะถ้าจำภาพจากขุทวารวิถีขึ้นได้เนี่ยจะขึ้นภวังคจิต2หรือ3ดวงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะแล้วก็ชวนะเกิดซ้ำๆกันโดยทั่วๆไปก็ประมาณ7ดวงอ๋อชวนะหมายแท้เฉพาะชวนะในจักขุทวารกิริยาอะเหตุกะมโนธาตุใช่มั้ยครับก็มโนทวาราวัชนะหรือโวทัพนะอันนั้นน่ะนะโวทัพนะอันนั้นน่ะเรียกว่ากิริยามโนวิญญาณธาตุเอางี้นะจิตเนี่ยโดยชื่อมีอยู่7ชื่อนะครับจิตเนี่ยมี7ชื่อ1จักขุวิญญาณ2โสตะวิญญาณ3คานะวิญญาณ4ชิวหาวิญญาณ5กายวิญญาณ6มโนธาตุ7มโนวิญญาณธาตุนะครับมี7ชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านในนี้ท่านจะเรียกตามชื่ออันนี้นะครับตามชื่อตามชื่อ7ชื่อเหล่านี้นะครับสำนวนอรรถกถานะเช่นแม้กระทั่งเห็นไหมครับวิบากมโนธาตุนะบางทีก็กิริยามโนธาตุนะข้างบนเนี่ยกิริยามโนธาตุวิบากมโนธาตุอันกิริยามโนธาตุได้แก่ปัญจทวาราวัชนะวิบากมโนธาตุได้แก่สัมปติชนะนะครับส่วนมโนวิญญาณธาตุนั้นก็ได้แก่สันติรณจิตนั่นเองนะครับถ้าหากว่านึกภาพวิถีออกก็ง่ายนิดเดียวนะครับตรงนี้ในวิถีนั้นนะครับความสำรวมก็ดีความไม่สำรวมก็ดีย่อมมีในสมัยแห่งภวังค์ก็หาไม่ได้สังวรหรืออสังวรเนี่ยนะครับสังวร5หรืออสังวร5ไม่ได้เกิดในภวังคจิตหรือว่าไม่ได้เกิดในสมัยแห่งอาวัชนะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับคือหมายความว่าสังวรห้ามไม่ได้เกิดที่ปัญจทวาราวัชนะจิตไม่ได้เกิดที่จักขุวิญญาณไม่ได้เกิดที่สัมปติชนะไม่ได้เกิดที่สันติรณะหรือไม่ได้เกิดที่โวทัพนะอะไรเลยนะครับแต่ก็ในขณะแห่งชวนะจิตหากว่าความเป็นผู้ทุศีลก็ดีความไร้สติก็ดีความไม่รู้ก็ดีความไม่อดทนก็ดีความเกียจคร้านก็ดีย่อมเกิดขึ้นนะครับนะครับคือในขณะชวนะเท่านั้นนะครับถือถ้าไม่สำรวมนะไม่มีความสังวรก็จะเกิดขึ้นในขณะ ชาวนะภิกษุนั้นแม้อยู่อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่สำรวมในจักขุทวารเรียกรวมๆนะแต่เน้นไปที่ชาวนะในขณะเห็นพันถ้าเห็นแล้วโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมตานะนะเมื่อหูได้ยินโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมหูจมูกได้กลิ่นถ้าโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมจมูกลิ้นรับรู้รสถ้าโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมลิ้นกายรับกระทบโพธาภะก็ชื่อว่าไม่สำรวมกายนะถ้าโลภะเกิดนะถ้านึกคิดเรื่องทั่วไปถ้าโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมใจถามว่าทำไมจึงเป็นโลภะเมื่อตามองเห็นเป็นต้นเพราะถืออารมณ์นั้นโดยสุภาพนิมิตนะครับหมายความว่าถืออารมณ์นั้นงามเช่นสีเนี่ยงามนะครับสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นนะดูดีนะดูดีอ่ะลักษณะนั้นแหละครับเรียกว่าสุภาพนิมิตเสียงก็ไม่ขัดหูอะไรนั่นแหละครับก็ชื่อว่าสุภาพนิมิตหรือว่ากลิ่นดีๆเนี่ยนะครับที่ปรารถนาเนี่ยนะหรือรสที่ปรารถนานะถ้าพอทานได้ลักษณะนั้นนะครับหรือโพธาภะเช่นไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเรื่องราวที่เอามาคิดก็เป็นเรื่องที่ชอบชอบนะลักษณะนั้นให้รู้เธอว่าจิตนั้นเป็นไปกับโลภะ ก่อนเนี่ยอย่างผมนั่งฟังเสียงอาจารย์สมบัติอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดนะว่าเสียงอาจารย์สมบัตินี่เพราะหรือไม่เพราะนะแต่รู้ว่ากำลังกล่าวธรรมะอยู่ผมก็ยินดีฟังชอบอะไรอย่างเงี้ย ครับผม อันนี้จัดเป็นอะไรยังไงอ ่ ะ ถ้าอย่างนี้ก็เป็นฝ่ายในธรรมมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ไปใส่ใจว่าเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงอะไรไม่ได้ปรารภในลักษณะนั้นนะถ้าหากว่าลักษณะของเสียงที่ฟังเพลงเนี่ยจะเห็นชัดนะครับที่โลภะเกิดนะเช่นได้ยินเสียงเพลงเนี่ยนะเพราะมันจะถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเสียงโน่นเสียงกลองเสียงฉิ่งเสียงอะไรเป็นต้นนะเสียงคนร้องแหมมันกลมกลืนมันเข้ากันไปหมดเลยนะฟังเนื้อหาฟังติดตามแต่เสียงนั้นนะครับลักษณะนั้นคือลักษณะของโลภะหรือฟังเสียงดนตรีทั้งหลายเนี่ย เอ๊ะแล้วทำไมเราชอบโลเราชอบธรรมะไม่เป็นโลภะทำไมเราฟังเพลงจึงเป็นโลภะ ถามว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปกับคำสอนเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษไอ้ความว่าไม่มีโทษอันนั้นแหละนะครับถามว่ายึดติดไหมก็ไม่ได้ยึดอะไรแต่พระองค์ตรัสว่าผู้ยินดีในธรรมเนี่ยนะครับผู้นั้นก็ไม่เสื่อมจากธรรมคือหมายความว่าเพราะอันนี้เป็นประตูเพื่อความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมด้านอื่นๆแต่ว่าฟังเสียงดนตรีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าจุติเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนดีถ้าเพลิดเพลินในการฟังธรรมอยู่เนี่ยนะครับถ้าจุติเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นคติก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับแล้วสภาพของจิตเนี่ยนะครับเช่นถ้าฟังธรรมจบเราเดือดร้อนใจไหมถ้าฟังเพลงจบเดือดร้อนใจไหมโดยมากจะเดือดร้อนใจนะครับสังเกตดูเพราะมันไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นพระภิกษุฟังเพลงด้วยนะครับพอฟังจบปั๊บเนี่ยเดือดร้อนใจทันทีเลยนะตอนที่ติดตามเสียงเพลงอยู่อาจจะเพลินนะครับแต่พอนึกถึงศีลนึกถึงอะไรเป็นต้นปุ๊บเนี่ยนะครับเดือดร้อนมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่เป็นไปกับการฟังเพลงถ้าเป็นกุศลเนี่ยจะไม่เดือดร้อนแน่นอนแต่นี้แสดงว่าโดยมากเป็นไปกับอกุศลจึงเดือดร้อนอย่างน้อยที่สุดก็ฝืนพระวินัยบัญญัตินั่นเอง ไม่แน่นะครับบางทีเราฟังธรรมแล้วเดือดร้อนก็มีนะเพราะว่าบังเอิญไปสะกิดแผลเก่าเราอะไรเงี้ย ก็นี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับคนมีแผลนะก็เอาบุญกิริยาวัตถุสิบไปเทียบดูกันแล้วกันนะครับอะไรเป็นสุภาพนิมิตจิตขณะไหนเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ใครควรเอากันแล้วกันนะครับนิสสัมมะกัลลังสยโยนะครับครับก็ค่อยๆแยกต่อไปกันแล้วกันนะครับในนิมิตเนี่ยนะครับแต่ละอารมณ์เนี่ยก็พยายามจับนิมิตนะครับถ้าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เป็นสุภาพนิมิตอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาเรียกว่าปฏิฆานิมิตอารมณ์นั้นก็เฉยๆทั่วๆไปก็เป็นอุเบกขานิมิตนะครับนั้นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นก็หมั่นวิเคราะห์นะครับเพราะว่าถ้าอารมณ์นั้นๆถ้าไม่วิเคราะห์นะครับถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะเมื่อชวนะเป็นโลภะแล้วทำจิตตชรูปเดินยืนเป็นต้นก็เรียกว่ากายทุจริตนะครับคือเป็นอกุศลนะแต่ยังไม่อาจจะล่วงกรรมบถถ้าหาว่าครบองค์ถ้าไม่ครบองค์ในอกุศลกรรมบถอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอกุศลเพราะฉะนั้นทุจริตทั้งหลายอกุศลทั้งหลายก็จะอาศัยอารมณ์นั้นๆแบบเกิดขึ้นนะครับอันบาปทั้งหลายก็จะไหลมาจากการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรับกระทบโพธาภะแล้วก็การนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายแหละนั่นเองนะครับ ขอโอกาสครับถามหน่อย ถ้าอย่างนั้นนี่เราก็คุกคีอยู่กับโลภะทั้งวันเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านแสงแดดแล้วก็โอ้มันร้อนแล้วก็เข้าลมเราก็โลภะพาไปแล้วขณะที่ทานอาหารโอ้มันเผ็ดมันเผ็ดก็ตักทิ้งก็เอาตรงที่มันไม่เผ็ดหรือว่าตรงที่ห่มจีวรพอเนื้อมันบางพอหน้าหนาวมาถึงเราก็เปลี่ยนผ้าซะอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็ไปกับเป็นไปกับโลภะอยู่ตลอด ถ้าปารภศีลก็เป็นไปกับศีลถ้าไม่ปารภก็เป็นไปกับโลภะซะส่วนใหญ่นะครับทั้งสิ่งนี้มันเป็นเครื่องฉาบทาโลกอยู่แล้วนะครับ พวกนี้นี่นำเกิดในอบายได้ไหม ถ้าไม่ครบองค์กรรมบทไม่พานำเกิดแต่ว่าถ้าจิตเศร้ามองแบบนี้เกิดก่อนตายก็ทุกขติก็หวังได้กรรมที่ล่วงกรรมบทก็จะเป็นตัวให้ผลนำเกิดนะครับก็อย่างที่ว่านี่นะครับถ้าจะคิดก็คิดก่อนให้พอนะครับเพราะว่าใกล้ตายก็จะไปได้คิดเป็นกุศลเยอะๆเอาไว้นะครับเพราะว่าความเคยชินเหล่านี้ไปเกิดก่อนตายนี่นะครับเนี่ยไปร้องเสียงระงมแบบที่กำลังได้ยินนี่แหละครับ อย่างสมมติว่าโลภะหรือโทสะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไม่ใช่อกุศลกรรมบทเนี่ยสามารถเป็นไปชักนำอกุศลกรรมบทที่เราทำในอดีตเนี่ยมาให้ผลได ้เป็นอุปนิสัยเปิดประตูให้อกุศลอื่นๆให้ผลนำเกิดนะครับ ที่เราทำไว้ในอดีต ครับผมอย่าว่าอดีตชาตินี้อย่างเดียวนะอดีตชาติแม้แต่แสนโกรธกลับแล้วก็มาให้ผลนำเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นความทุศีลเนี่ยก็เกิดที่ชวนะนะครับความหลงลืมสติก็เกิดที่ชวนะความไม่รู้คืออายานะก็เกิดที่ชวนะนะครับอคันติเนี่ยนะความไม่อดทนก็เกิดที่ชวนะความเกียจคร้านก็เกิดที่ชวนะแต่ทีนี้ในชวนะเหล่านั้นเนี่ยนะครับชวนะอาศัยทวารใดเกิดก็เสียชื่อไปถึงทวารนั้นหมดนะครับเช่นว่าชวนะในจักขุทวารเป็นอกุศลตาทั้งที่เป็นอัพยากตะก็เรียกว่าไม่คุ้มครองนะครับถ้าหากว่าจิตที่เป็นอกุศลในชวนะในโสตะทวารเกิดก็เรียกไอ้โสตะซึ่งหูซึ่งเป็นอัพยากตะนั้นว่าไม่คุ้มครองไม่สำรวมหูนะครับแต่ก็โดยอรรถะโดยความหมายจริงๆแล้วหมายถึงไม่สำรวมชวนะจิตนะครับที่เกิดขึ้นต่อจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแต่ข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะครับว่าความทุศีลเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดในชวนะในปัญจทวารวิถีนะครับความทุศีลเนี่ยนะจะเกิดเฉพาะในชวนะในมโนทวารวิถีอย่างเดียวนะครับความทุศีลเนี่ยนะเพราะว่าชวนะทางปัญจทวารวิถีไม่ทำวิญญัตนะครับไม่ทำกายวิญญัตไม่ทำวจีวิญญัตไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาอะไรแต่ว่าไอ้ชวนะทางมโนทวารวิถีเนี่ยนะครับจะได้อสังวรทั้ง5อย่างเลยนะครับถ้าหากว่าปัญจทวารวิถีนะจะได้อสังวรคือ1หลงลืมสติ2อายานะคือไม่รู้ไม่อดทนและเกียจคร้านอันนี้ได้ในทวาร5นะครับคือจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารและกายทวารส่วนมโนทวารเนี่ยนะครับจะได้อสังวร5อย่างคือทุศีลเนี่ยนะครับก็เกิดในมโนทวารหลงลืมสติไม่รู้ไม่อดทนเกียจคร้านพวกนี้ก็เกิดในมโนทวารเพราะฉะนั้นมโนทวารเนี่ยนะครับได้อสังวร5ปัญจทวารได้อสังวร4นะครับเว้นทุศีลนะครับเพราะศีลเนี่ยเกิดขึ้นทางมโนทวารนะครับ ผมสงสัยคำว่าทุศีลนี่มานานแล้วว่ามันกินความหมายเนี่ยกว้างแคบขนาดไหนในอคิกันโตปมสูตรนะครับมันหมายถึงปาราชิกใช่ไหมครับ ครับผม แต่ณที่นี้เนี่ยหมายถึงขนาดไหนเนี่ยทุศีลคำนี้เนี่ย ก็ละเมิดศีลตามสมทุกสิกขาบทก็ชื่อว่าทุศีล ในเจ็ดกองเนี่ยนะ ครับทั้งหมดเลยก็ชื่อว่าทุศีลนะครับทั้งทุกสิกขาบทเลยนะ แล้วแต่เขาจะหมายถึงเอาในที่ไหนหมายถึงอะไรยังไงก็ต้องศึกษาอีกทีเน า ะ ครับก็ตามเฉพาะแห่งไปถ้าลักษณะของอัคคีขันธูปมสูตรเนี่ยนะครับพระองค์ตรัสถึงประเภทที่ว่ากินก้อนเหล็กแดงเป็นต้นดีกว่านั่นก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสแล้วแต่อย่างนี้เนี่ยก็อธิษฐานหรือสมาทานได้นะครับถ้าหากว่าไร้สติหรือว่าไม่มีวิริยะไม่มีเป็นต้นอะไรเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานนะครับอินทรีย์สังวรเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นทุศีลทั่วไปก็ปลงอบัติใช่ไหมอาบัติบางอย่างก็ปลงเอาอาบัติบางอย่างก็อยู่ปริวาสอาบัติบางอย่างก็ ศึกษาไปเป็นเนนเนี่ยนะไปเป็นเนนหรือศึกเป็นคารวาสซะก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงแนะแนววิธีไว้ให้นะครับถ้าอยากประพฤติบริสุทธิ์ควรทำอย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้ท่านกล่าวว่านะครับว่าไอ้ขณะชวนะเนี่ยนะครับทุศีลมันก็เกิดในชวนะหลงลืมสติก็เกิดในชวนะความไม่รู้ความโง่เขลาก็เกิดในชวนะไม่อดทนก็เกิดในชวนะความเกียจคร้านก็เกิดในชวนะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะความสำรวมทั้งสังวร5ที่ว่าเนี่ยนะภิกษุนั้นแม้อยู่อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่สำรวมในจักขุทวารเป็นต้นนั่นเองนะครับถามว่าเพราะเหตุไรจึงเรียกแบบนั้นจริงๆน่าจะบอกไม่สำรวมชวนะในจักขุทวารนะทำไมไปเรียกจักขุทวารล่ะตอบว่าเพราะเมื่อไม่มีความสำรวมนั้นคือชวนะไม่สำรวมนะแม้ทวารก็ไม่เป็นอันคุ้มครองแม้ภวังก็ไม่เป็นอันคุ้มครองคำว่าทวารนี่เป็นชื่อของจักขุนะจักขุก็ไม่คุ้มครองภวังก็ไม่คุ้มครองวิถีจิตมีอาวัชนะเป็นต้นก็ไม่เป็นอันคุ้มครองคือหมายถึงสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะก็เป็นอันไม่คุ้มครองถามว่าเหมือนอย่างไรตอบว่าเหมือนเมื่อประตู4ประตูในเมืองไม่ปิดประตูเรือนซุ้มประตูและห้องเป็นต้นภายในปิดอย่างดีแล้วก็จริงแม้กันนั้นสิ่งของทั้งหมดในภายในเมืองก็เป็นอันชื่อว่าไม่รักษาไม่คุ้มครองเลยโจรทั้งหลายเข้าไปในทางประตูเมืองปรารถนาสิ่งใดก็พึงนำสิ่งนั้นไปฉันใดเมื่อความเป็นผู้ทุศีลเป็นต้นเกิดขึ้นในชวนะจิตเมื่อไม่มีการสำรวมนั่นนะครับชวนะไม่สำรวมแม้ทวารก็เป็นอันไม่คุ้มครองแม้ภวังก็ไม่เป็นอันคุ้มครองแม้วิถีจิตมีอวัชนะเป็นต้นก็ไม่เป็นอันคุ้มครองเพราะฉะนั้นชวนะเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการเห็นเป็นต้นเนี่ยอุปมาเหมือนประตูเมืองนะครับเหมือนประตูเมืองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชวนะไม่สำรวมซะไอ้จิตชาติวิบากชาติกิริยาเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่สำรวมไปด้วยนะครับนั่นนะ ชวนะหมายถึงประตูในเมือง เหมือนประตูนอกประตูใหญ่ประตูใหญ่ครับชวนะเหมือนประตูใหญ่นะเหมือนประตูใหญ่นะครับครับแต่ว่าโดยวิถีจิตทำให้คิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วชวนะเป็นเกณฑ์นะครับถ้าชวนะเป็นกุศลที่เหลือก็ชื่อว่าสำรวมถ้าชวนะเป็นอกุศลที่เหลือก็ชื่อว่าไม่สำรวมเอาชวนะเป็นเกณฑ์นะครับครับผมเพราะว่าบุญบาปมันเกิดที่ชวนะไม่ได้เกิดที่จิตทั้งหลายอื่นๆนั้นเพราะจิตอื่นๆก็เป็นชาติวิบากกับชาติกิริยาเท่านั้นเองนะครับเป็นอัพยากตะธรรมแต่กุศลและอกุศลเกิดที่ชวนะนะครับครับประตูเมืองนั้นสำคัญกว่านะครับถ้าทหารเป็นต้นไม่ได้ปกปิดประตูเมืองอะไรเลยโจรอยากจะไปปล้นบ้านไหนก็ปล้นได้นะครับเรียกเอาตามใจชอบเลยนะครับแต่ถ้าประตูเมืองนี้ล็อกไว้อย่างดีเนี่ยนะครับพวกโจรทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงคนในลักขโมยเองก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับตรวจสอบไม่ยากใช่ไหมถ้าคนนอกไม่เข้ามาปล้นมาขโมยเนี่ยนะมันก็ฉันอย่างนั้นแหละครับแม้เมื่ออสังวรนั้นไม่มีนะครับเมื่อศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชวนะจิตนะครับคือหมายความว่าเอาฝ่ายดีบ้างมาพูดนะครับเมื่อศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชวนะจิตแม้ทวารก็เป็นอันคุ้มครองแม้ภวังก็เป็นอันคุ้มครองแม้วิถีจิตมีอวัชนะจิตเป็นต้นก็เป็นอันคุ้มครองถามว่าเหมือนอย่างไรตอบว่าเหมือนเมื่อประตูเมืองปิดดีแล้วประตูเรือนเป็นต้นภายในไม่ปิดก็จริงถึงกระนั้นสิ่งของทั้งหมดภายในเมืองก็ชื่อว่าเป็นอันรักษาดีแล้วเป็นอันคุ้มครองดีแล้วทีเดียวก็เมื่อประตูเมืองปิดแล้วโจรทั้งหลายก็เข้าไปไม่ได้ฉันใดเมื่อศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในชวนะจิตแม้ทวารก็เป็นอันคุ้มครองแม้ภวังก็เป็นอันคุ้มครองแม้วิถีจิตมีอาวัชนะจิตเป็นต้นก็เป็นอันคุ้มครองฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นความสำรวมแม้เกิดขึ้นในขณะแห่งชวนะจิตท่านก็กล่าวว่าสำรวมในจักขุทวารนะครับ อย่างเช่นว่าขอการนะอย่างเช่นว่าคนที่เขาที่ท่านเจริญฌานเนี่ยอย่างนี้นี่เราจะ เป็นลักษณะของการปิดประตูเมืองลักษณะของคุ้มครองสวรรค์สีอะไรต่างๆนี ่คือผู้ที่จะเจริญฌานได้นะครับถ้าโดยลำดับของการปฏิบัติแล้วอย่างไรเสียอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยนะครับท่านก็ต้องบริบูรณ์แล้วท่านจึงจะเจริญได้นะครับคือหมายความว่าผู้ที่จะได้ฌานนั้นจตุปริสุทธิศีลต้องดีถ้าหากว่าไม่มีจตุปริสุทธิศีลเนี่ยนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะเจริญฌานได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศีลเนี่ยนะครับมันเป็นบาทของฌานนะครับเป็นฐานของฌานถ้าศีลไม่ดียังไงก็เจริญฌานไม่ได้นี่ถ้าเรากล่าวถึงสมณะเพศนะครับถ้าไม่ปลงอาบัติก่อนนะครับถ้าเป็นอาบัติติดค้างตัวเนี่ยนะแล้วไม่แสดงคืนอาบัติปล่อยจิตให้ไปเป็นบาปแล้วไม่ตั้งใจอธิษฐานเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ยากที่จะทำฌานได้นะครับ บางคนก็อาจจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าหากเขาไปเข้าฌานก็แสดงว่าไม่ได้รักษาศีลจริงอะไรทำนองนี ้ฌานไหนครับที่ว่าเนี่ยนะถ้าฌานตามคำสอนก็ศีลต้องดีก่อนจึงจะได้ฌานแต่ถ้าฌานแบบที่คิดกันเองก็ไม่แน่ใจนะครับคือในที่นี้ผมไม่ประสงค์จะกล่าวในแนวอื่นทั้งนั้นนะครับผมจะมุ่งอธิบายตามที่มีอยู่ในคัมภีร์นะครับฉะนั้นฌานในสายของครูอาจารย์ทั้งหลายผมจะไม่พาดพิงถึงทั้งนั้นนะครับเป็นจริงหรือไม่จริงผมไม่วิจารณ์แต่ถ้าฌานในพระไตรปิฎกนี้จะต้องมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจริงๆนะครับเพราะพระองค์ตรัสเลยนะว่าถ้าหากว่ากุศลศีลเนี่ยนะครับไม่ดีไม่มีนะครับหรือกุศลศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยนะครับอวิปปติสารก็ไม่บริบูรณ์อีกนะครับถ้าอวิปปติสารเนี่ยนะครับไม่บริบูรณ์ปราโมทก็ไม่บริบูรณ์เมื่อปราโมทไม่บริบูรณ์ปีติก็ไม่บริบูรณ์เมื่อปีติไม่บริบูรณ์ปัสสัทธิก็ไม่บริบูรณ์เมื่อปัสสัทธิไม่บริบูรณ์สุขก็ไม่บริบูรณ์ถ้าสุขไม่บริบูรณ์สมาธิก็ไม่บริบูรณ์สมาธิที่ว่าเนี่ยคือฌานนะครับเพราะสมาธิมีสุขเป็นเหตุใกล้สุขเนี่ยนะครับมีปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธินั้นมีปีติเป็นเหตุใกล้ปีติมีปราโมทย์เป็นเหตุใกล้ปราโมทย์มีอวิปปิสารเป็นเหตุใกล้อวิปปิสารก็มีกุศลศีลเป็นเหตุใกล้กุศลศีลก็มีอินทรีย์สังวรเนี่ยที่กล่าวอยู่เนี่ยเป็นเหตุใกล้แม้แต่อินทรีย์สังวรก็มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละครับเป็นเหตุใกล้นะครับก็จะเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามระบบนี้นะครับถ้าเอาตามคัมภีร์เนี่ยนะฮะตามแนวพระไตรปิฎกจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนี้ก็ยากนะครับหรือเว้นแต่ว่าสำนวนที่ว่านิทราชายีนะครับหลับอาจจะเป็นได้นะครับหลับอย่างเดียวเลยครับหลับในท่านั่งนั่งหลับอะไรเงี้ยนะครับเคลิ้มไปเลยนะลึกไปเลยเงี้ยตื่นขึ้นมาไอทีอ้าวเขาเลิกกันหมดแล้วเลยที่ไหนได้นะครับหลับซะสนิทเลยนะครับวิจารณ์กันไปเรื่อยนะครับทีนี้คนไม่ได้ศึกษาเขาวิจารณ์เขาพูดไปตามภาษาคนเมาทั้งหลายนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมาเพราะอะไรครับเหมือนกับคนไม่รู้แล้วชี้อ่ะนะเขาจะชี้ให้อะไรเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปเพลิดเพลินตามเขาหรือว่าเอาคำของเขามาใส่ใจนักเราเนี่ยนะครับน่าจะแย่แล้วล่ะครับเราเนี่ยน่าสงสารกับเขานะครับทำไมครับเหมือนกับเราไปเห็นคนบ้าเขาคุยอะไรกันเนี่ยนะเสร็จแล้วเราไปใส่ใจมากนักเนี่ยคนดีนะครับน่าสงสารกับคนบ้านะครับเพราะปกติเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วนะครับพอมาสับประงกสับประเงกอะไรเนี่ยก็ได้ดิบได้ดีไปหมดนี่แหมก็เกินไปแล้วนะครับก็มีแต่ชาคริยานุโยคมีแต่ตื่นตัวนะครับนั่งมีคนละงานคนละการกันเลยนะครับแม้ทวารที่เหลือก็มีในนี้เหมือนกันนะครับทั้ง6ทวารนะเพิ่งทราบความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยประการชนีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ไม่สำรวมเนี่ยนะถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาในอารมณ์6เกิดขึ้นโลภะก็เกิดถ้าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็โทสะเกิดถ้าอารมณ์ธรรมดาถึงไม่น่าเรียกว่าไม่น่าปรารถนาปรารถนาก็ไม่ใช่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่เชิงทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยนะอันนั้นโมหะก็เกิดอีกนะครับเพราะว่าไม่ได้พิจารณาอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะมันแค่นั่งสลึมสลือก็ได้ดิบได้ดีกันหมดนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในคำสอนเนี่ยนะครับต้องเป็นไปกับสิกขา3เพราะฉะนั้นรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาต้องสงเคราะห์สิกขา3ลงให้ได้ถ้าหากว่าพิจารณาโดยสิกขา3ลงไม่ได้ในอารมณ์นั้นๆก็เสื่อมจากข้อปฏิบัติตามคำสอนแล้วนะครับในอารมณ์นั้นๆอวิชชาก็ครอบงำในอารมณ์นั้นๆเมื่ออวิชชาครอบงำก็ไม่ควรแก่การสิ้นทุกข์อะไร ทีนี้เลยมาหาเกี่ยวกับเรื่องฉันบ้างนะถามว่าก็ภิกษุชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยเป็นอย่างไรนะถ้าไม่รู้จักประมาณเป็นยังไงหรือว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าก็บุคคลใดเป็นผู้มีความอยากมากไม่รู้จักประมาณในการรับคือไม่รู้จักประมาณนี่มี2 อย่างนะไม่รู้จักประมาณในการรับกับไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทีนี้ก็เอาไม่รู้จักประมาณในการรับก่อนว่าบุคคลผู้มีความอยากมากนั้นก็เหมือนกับพ่อค้าเร่นะครับหิ้วเครื่องประดับและสิ่งของไปแล้วก็เก็บสิ่งที่ควรเก็บเอาไว้ในพกแล้วก็ตะโกนบอกแก่มหาชนผู้เห็นอยู่ว่าพวกท่านจงเอาสิ่งโน้นจงเอาสิ่งโน้นดังเนี้ยนะเที่ยวขายของไปเรื่อยเนี่ยนะครับบุคคลผู้ยกย่องศีลก็ดีนะอ้างศีลว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีศีลนะครับไปที่ไหนก็โชว์ศีลเป็นหลักนะครับหรือว่าคัมภีร์ก็ดีไปที่ไหนก็อ้างคัมภีร์ตะพึดนะครับนั่นนะหรือไปที่ไหนก็อ้างแต่ธุดงค์นะครับเนี่ยสายธุดงค์นะหรือว่าสายอาตมารักษาศีลนะนี่สายคัมภีร์นะนี่ก็สายธุดงค์นะไปแล้วก็ไปเที่ยวยกย่องอันนี้นะครับของตนแม้มีประมาณน้อยที่จริงอ่ะนะศีลก็กระพ่องกระแพ่งเต็มทีคัมภีร์ก็ตกตกหล่นหล่นธุดงค์ก็ไม่บริบูรณ์เนี่ยนะครับไปที่ไหนก็หรือว่าบางองค์เนี่ยหนักที่สุดก็แม้กระทั่งแค่อยู่ป่าเนี่ยนะครับคล้ายๆก็บอกยกตัวเองอ่ะสายป่าเนี่ยนะครับเป็นคนอยู่ป่านะอยู่บ้านอยู่เมืองกับเขาไม่ได้ต้องอยู่ป่าอยู่เขาต้องอยู่ลีกเล่นเนี่ยนะให้แก่มหาชนผู้รู้อยู่นะครับและแล้วก็ครั้นยกย่องแล้วเมื่อเขาเอาเกวียนขนปัจจัยนำเข้าไปให้นะเอาไปถวายนี่ก็ไม่พูดว่าพอละยังรับอีกฉะนั้นเหมือนกันนะครับก็ยกคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เขาเอาอะไรมารับหมดนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับเชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในโภชนะก็เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าบุคคลเนี่ยนะครับไม่อาจให้3สิ่งเต็มได้คือไฟเต็มด้วยเชื้อนะครับเอาเชื้อเพลิงเนี่ยครับไปใส่ให้ไฟนี่ไม่มีเต็มมหาสมุทรก็ไม่เต็มด้วยน้ำคนมีความอยากมากก็ไม่เต็มด้วยปัจจัยกองไฟมหาสมุทรและบุคคลผู้มีความอยากมากทั้ง3อย่างนี้ไม่เต็มด้วยปัจจัยเป็นอันมากเหมือนกันแท้เราก็ถมยังไงก็ไม่เต็มเหมือนกันแท้ด้วยว่าบุคคลผู้มีความอยากมากไม่สามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจแม้ของมารดาผู้บังเกิดกล้าได้ว่างั้นแต่แม่ก็ให้เต็มไม่ได้ว่างั้นเพราะบุคคลเห็นปานี้ย่อมยังลาภอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและย่อมเสื่อมลาภอันเกิดขึ้นแล้วดังนี้นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องไม่รู้จักประมาณในการรับอันลักษณะนี้ก็คือที่กล่าวไปแล้วก็คือผู้ที่ยกย่องคุณธรรมที่พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยนิดนิดหน่อยๆนะมีดีจุดไหนก็เอาจุดนั้นแหละมาขายมาขายกินนะครับลักษณะนั้นเราเรียกคนมากมากนะครับอย่างที่เรากล่าวไปแล้วครั้งก่อนโน่นนะนะของเราก็ตรงนี้ก็พยายามหมั่นสังวรเหมือนกันนะครับนะผู้ใดปรารถนาอยากต้องการอาหารแม้ได้แล้วโดยทำโดยสม่ำเสมอได้ปัจจัย4โดยบริบูรณ์เนี่ยนะครับบิณฑบาตเป็นต้นเนี่ยนะถูกต้องโดยชอบธรรมอ่ะนะแต่เป็นผู้ไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องออกบริโภคเต็มท้องตามความต้องการโดยไม่แยบคายโดยไม่ใช่อุบายแปลว่าไม่ทำปฏิสังขาโยนิโสว่างั้นเถอะปฏิสังขารนี่แปลว่าการพิจารณาโยนิโสแปลว่าโดยแยบคายนะครับมนสิการว่าบริโภคไปเพื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทำแบบนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็บริโภคอาหารเหมือนกับหัตถกะพราหมณ์กินจนบอกว่าจะลุกเนี่ยต้องให้เรียกให้คนมาฉุดมือขึ้นนะก็เรียกหัตถกะพราหมณ์นะครับหรือว่าอลังสาตกะพราหมณ์ก็หมายความว่าต้องคลายรัตคตหรือต้องคลายผ้าท่านหน่อยอลังเนี่ยนะครับอลังสากตะก็คือปลดผ้านะมันง่ายๆเนี่ยนะถ้าของเราก็ปลดรัตคตออกไปหน่อยนะครับปล่อยรัดเข็มขัดก็คลายเข็มขัดซะหน่อยนั่นนะสัก 2-3 เบอร์อะไรเงี้ยนะจะได้พอดีว่างั้นเถอะนะเรียกว่าอลังสากตะพราหมณ์หรือว่าตัฏฐวัตกะพราหมณ์นี่โดยศัพท์แปลว่าอะไรครับนะครับแล้วก็พวกกากมาสกะพราหมณ์เนี่ยนะนี่หนักหน่อยนะครับตัฏฐวัตกะนี่น่าจะถึงลำคอนะครับส่วนกากมาสะนี่นะครับเคี้ยวจนอ้าปากค้างอ่ะนะอาหารอยู่ในปากแล้วต้องให้กาเนี่ยนะครับมาจิกออกว่างั้นเถอะเขาเรียกว่ากากมาสกะพราหมณ์นะครับส่วนพุทธวัมมิกะพราหมณ์ก็คือกินแล้วก็กลิ้งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับกินเสร็จก็กลิ้งเกลือกอยู่ตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าพุทธ วัมมิกพราหมณ์คนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่ฉันแบบนั้นอันนี้อาคัมอธิบายอยู่ในดีกาวิสุทธิมรรคนะครับไปดูได้ในดีกาวิสุทธิมรรคเรื่องบริโภคปัจจัย4นะครับอย่าไปทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกหัตถกะก็คือเนี่ยนะครับกินอิ่มแล้วลุกไม่ไหวแล้วฉุดมือทีนึงนะอลังสาตกะก็ปลดผ้าออกหน่อยว่างั้นจะได้พอดีส่วนตัดทหัตถกะก็คือจนถึงลำคอนั่นนะครับกากมาสาก็กินจนเคี้ยวไปเคี้ยวมานั่งเคี้ยวหกไม่ลงต้องกามาจิกออกว่างั้นส่วนพุทธะวัมมิกะก็คือนอนเป้งเกลือกอยู่ตรงนั้นแหละครับกินเสร็จก็ลุกไม่ไหวนะนอนหลับกรนตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้มุ่งเอาแต่ความสุขในการนอนความสุขในการเอนหรือการพิงนะก็สุขในการหลับนะสุขในการเอกเนกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะครับนี่ฝ่ายไม่ดีนะครับนะท่านนี้ฝ่ายดีนะครับว่าผู้ใดก็ผู้ใดเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะด้วยสามารถแห่งการรู้ประมาณในการรับนะวิธีรู้ประมาณในการรับนะครับที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าแม้หากว่าทายธรรมมีมากผู้ให้ประสงค์จะให้น้อยผู้รับย่อมรับแต่น้อยตามความประสงค์ของผู้ให้นะครับของมันเยอะล่ะทายธรรมก็เยอะแต่มันอยากให้น้อยๆอ่ะก็เอาแต่น้อยก็แล้วกันครับศรัทธาน้อยทายธรรมเนี่ยมีน้อยผู้ให้ประสงค์จะให้มากก็ย่อมรับเอาแต่น้อยด้วยอำนาจของทายธรรมอ้าวก็ของมันน้อยจะเอาเยอะได้ยังไงถ้าหากว่าทายธรรมมีมากผู้ให้ก็ประสงค์จะให้มากผู้รับก็รู้กำลังของตนรับแต่พอประมาณเท่านั้นเช่นอาหารบนโต๊ะเนี่ยนะครับโอ้ยศรัทธาทายกเขาก็ใจใหญ่หน้าดูเลยนะครับขนมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะหม้อก็เบอร์โตๆทั้งนั้นนะครับต้องแทบจะช่วยกันยก2คนนั่นแหละนะมาแล้วไม่ใช่หม้อเดียวด้วยเนี่ยนะเสร็จแล้วแหมอาหารถูกใจทั้งนั้นอย่างงี้ก็ให้รู้จักประมาณปากประมาณท้องนะครับอันนี้เรียกว่ารู้จักประมาณในการรับก็ต่อไปก็รู้จักประมาณในการบริโภคก็อันได้แก่การพิจารณาที่ท่านกล่าวไว้โดยในเมียที่ว่าการพิจารณาอาหารในอาหารโดยแยบคายไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเนี่ยนะครับปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนมะทายะนมันธนายะนวิภูสนายะเป็นต้นนั่นเองนะครับว่าเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่นไม่ใช่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่ใช่บริโภคเพื่อประดับตกแต่งไม่ใช่บริโภคเพื่อนะครับให้เกิดกำลังเป็นต้นเนี่ยนะคือกำลังแบบชายชาตรีเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะบริโภคเพื่อไม่ให้เวทนาเก่าเกิดขึ้นแล้วก็บริโภคก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้แห่งอัตภาพนะครับแม้กระทั่งความเป็นอยู่ผาสุกนะหรือว่าอนุเคราะห์พรหมจรรย์เนี่ยนะครับเหมือนกับการหยอดเพลาเกวียนใช่ไหมครับเหมือนกับมารดาผู้ต้องการข้ามทางกันดารแล้วก็บริโภคเนื้อบุตรฉะนั้นนะครับก็พิจารณาในลักษณะนี้นะครับ คนที่บริโภคอาหารนี่ที่มันมากมันมีอยู่2ประเภทนะผมลองเคยดูพวกนึงก็คือติดในรส ครับ ไอ้พวกนึงก็กลัวว่าถ้าทานน้อยกว่านี้แล้วสุขภาพมันจะไม่ดี ครับ ก็เป็นลักษณะนี้ยังมีพวกฉลองศรัทธาพวก ฉลองศรัทธาก็นะครับกรุณาช่วยรักษาศรัทธาตัวเองในพระศาสนาไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่ารักษาศรัทธาโยมมากศรัทธาในพระศาสนาของตัวก็ลดเหมือนกันนะครับ เ พราะฉะนั้นก็เอาให้มันความสมดุลกันหน่อยนะ ศรัทธาสองศรัทธาโยมแล้วก็อาหารก็ไม่ย่อยซะด้วย ครับตถาคตโพธิศรัทธาของเราดูจะลดไปนะครับเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนมัวแต่ฉลองศรัทธาโยมนะครับก็น่าสงสารกันนะครับไม่รู้ว่าโยมนี่จะได้บุญมากหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าพระก็เกรงใจโยมนะครับอันที่จริงนี่พระคุณเจ้าควรจะเกรงใจพระรัตนตรัยควรเกรงใจพระผู้มีพระภาคใช่ไหมครับตามหลักนะเห็นโยมเข้ามาก็เอาใหญ่เลยนะครับพระอืดพระอมดีไม่ต้องส่งโรงพยาบาลลำบากอย่างนั้นนะก็มีนะครับสมัยพุทธกาลก็น่าจะมีเหมือนกันนะพระภิกษุแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านเอามาพูดเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องให้เราขำๆเหมือนกันในคัมภีร์นะเช่นบอกว่าโอ้ยองค์นั้นเหรอโอ้เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็กากในเรื่องอาหารนั่นแหละว่างั้นเขามีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะหรือว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพบเยอะเหมือนกัน แต่ว่าท่านสำนวนแบบท่านแฝงๆเอาไว้นะพอให้รู้ว่าน่าจะมีตัวอย่างนะครับที่นอนกลิ้งนะนอนแล้วเข้าห้องเข้าห้องบ่อยๆเหมือนหมูนะที่ถูกปรนปรือด้วยผักแค่นั้นนะนั่นแหละครับแล้วก็หรือว่าอาจจะพิจารณานะครับว่าครั้นได้แล้วก็ไม่ปรารถนาคือหมายความว่าได้พอควรแล้วก็ไม่ปรารถนาไม่อยากไม่ต้องการบิณฑบาตอีกนะครับคือพอสมควรแล้วนะก็เป็นผู้เห็นโทษว่าอาหารเนี่ยนะมันมีทุกข์มีโทษยังไงบ้างถามว่าโทษมีไหมครับอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะได้มาเนี่ยม้วนขนาดไหนครับม้วนไหม ข้าวถ้วยหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นข้าวถ้วยนั้นนะสนุกไหมครับถ้าจะคิดนะพิจารณาเนี่ยนะกว่าจะไปหวานนะครับหวานเสร็จเนี่ยก็กว่าจะไถปักดำเนี่ยนะเก็บเกี่ยวการดูแลเป็นต้นเนี่ยเอามาสีเอามานวดเอามาหุงเนี่ยนะกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวถ้วยหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่เป็นของสนุกสนานอะไรเลยนะครับ ขออภัยนะครับผมนึกถึงเรื่องธรรมทายาทสูตรอ่ะ ครับ ที่ว่าพิสอาหารที่เหลือจากพระพุทธเจ้าที่ว่ามีพระพิสูจน์สองรูปรูปหนึ่งนี่พระพุทธองค์ก็รูปหนึ่งไม่ยอมรับใช่ไหม ครับผม แต่อีกรูปหนึ่งก็รับเอาไปแต่พระพุทธองค์สรรเสริญองค์ที่ไม่รับ องค์ที่ไม่รับนะครับนะก็คือให้รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งหลายนี่นะครับก็ต้องรู้จักทุกโทษเชื่อไม่ว่าเพราะอาหารเป็นเหตุนี่นะครับสัตว์บางพวกก็ทำปาณาติบาตอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยนะครับบางคนกว่าจะมาเป็นอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยนะครับต้องฆ่าเท่าไหร่เช่นถ้าเป็นพวกปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับกี่ชีวิตครับจึงจะได้ถ้วยหนึ่งเนี่ยนะครับนะเพราะอาหารเป็นเหตุเนี่ยนะครับคนก็ต้องทำปาณาติบาตบางคนต้องลักก่อนนะครับต้องไปลักก็ไปขโมยเนี่ยนะจึงจะได้กินบางคนก็ต้องไปประพฤติผิดในกามหรือบางคนก็ไปมุสาวาทเป็นต้นเนี่ยนะครับจึงจะได้อาหารถ้วยๆนั้นๆมานะครับหรือว่าผู้ติดในรถเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับนะองค์บอกเลยเอามีดตัดลิ้นออกมาเลยนะครับดีกว่าผู้ที่บริโภคและติดใจในรถเพราะถ้าจุติขนาดนั้นนะครับขณะที่กำลังอร่อยและจุติเนี่ยนะครับแสดงว่าอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยหวังได้นะครับนะในอาทิตตปยสูตรนะครับในสังยุตตนิกายนะครับแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาเครื่องสลัดออกหมายความว่านิสรณะยินดีที่จะสลัดออกจากอาหารเชื่อมั้ยครับว่าที่ศรีลังกาเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเสนาสนะทุกเสนาสนะที่มีพระนั่งฉันตรงนั้นมีพระนั่งบรรลุอรหันต์กันได้หมดนะครับทุกๆแห่งเลยนะครับแสดงว่าการพิจารณาในขณะบริโภคนั้นมีความสำคัญมากแล้วก็จนถึงกับมีกรรมฐานสายนี้เรียกว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญานะครับการพิจารณาถึงความปฏิกูลของอาหารนะแล้วก็บริโภคแล้วก็รู้ด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาแล้วจึงบริโภคอาหารดังนี้นะครับลักษณะนี้ชื่อว่ารู้ประมาณในโภชนะคือบริโภคอาหารตามหลักปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังเป็นต้นแล้วบริโภคอาหารตามหลักอริยวังสสูตรนะครับอังคุตรนิกายจตุกานิบาตนะครับมีการพิจารณาเรื่องของอาหารเป็นอย่างดีดีเพิ่งทราบว่าภิกษุผู้ไม่รู้ประมาณและเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างนี้นะครับทีนี้พึงทราบความในคาถาทั้งหลายต่อไปนะข้อความในคาถานี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รู้จักประมาณในโภชนะและไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมถึงความทุกข์คือทุกกายทุกใจภิกษุเช่นนั้นมีกายถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่มีใจถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนี่ก็อธิบายถึงคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนนะครับที่ชื่อว่าจักษุเนี่ยนะครับเพราะอรรถว่าเห็นอธิบายว่าพอใจรูปหรือดุจบอกถึงความสมและไม่สมเนี่ยนะความเสมอหรือไม่เสมอคล้ายๆว่าเป็นตัวบอกทางอ่ะนะทางสูงทางต่ำเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่าโสตะพระอัฏฐาว่าย่อมฟังชื่อว่าคานะพระอัฏฐาว่าย่อมดมกลิ่นความเป็นอยู่มีชีวิตเป็นนิมิตมีอาหารเป็นรสชื่อว่าชิวหาพระอัฏฐาว่าเรียกหาความเป็นอยู่นั้นชื่อว่ากายพระอัฏฐาว่าเจริญด้วยความน่าเกลียดนะครับชื่อว่ามนะพระอัฏฐาว่า รู้คือรู้แจ้งนะครับอันนี้อธิบายศัพท์นะครับศัพท์คำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ถ้าจะขยายโดยพิสดารขึ้นนะครับคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าคำว่าจักษุนี่นะครับตาหรือจักษุนี่นะครับมี2 อย่างแบ่งเป็นตาเนื้อกับตาปัญญานะครับหมายความว่ามังสะจักษุเรียกว่าตาเนื้อปัญญาจักษุเรียกว่าตาปัญญานะครับในจักษุ2 อย่างนี่นะครับปัญญาจักษุหรือตาปัญญาเนี่ยนะครับมีอยู่5 อย่างนะครับ1ก็พุทธจักษุ2สมันตจักษุ3ญาณจักษุแล้วก็4ทิพจักษุ5ธรรมจักษุนะครับอย่างพุทธจักษุในพระพุทธวจนะที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตรวจดูสัตว์โลกได้เห็นแล้วแลดังนี้ชื่อว่าพุทธจักษุนะครับพุทธจักษุในที่นี้ได้แก่อินทรียะโปรปริยติญาณกับอาสยานุสยญาณนะครับเรียกว่าพุทธจักษุนะครับหมายความว่าตรวจดูอาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งตรวจดูความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างหนึ่งลักษณะนี้เรียกว่าพุทธจักษุนะครับส่วนสมันตจักษุในบทว่าสัพพัญญุตญาณท่านเรียกว่าสมันตจักษุนะครับอันสมันตจักษุนั้นหมายถึงพระสัพพัญญุตญาณพุทธจักษุกับสมันตจักษุนี้เป็นจักษุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับ2ข้อเนี่ยนะอยู่ในอาสาธารณญาณชื่อว่าญาณจักษุในบทว่าจักษุเกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นต้นนะครับจักขุมอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธินี่นะครับในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้เขาเรียกว่าญาณจักษุนะครับตรงนั้นจักษุในพุทธพจน์ในธรรมจักรนี้เป็นชื่อของญาณนะครับส่วนที่ชื่อว่าทิพจักษุในพุทธวจนะที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นแล้วด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะที่กล่าวถึงเรื่องของเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยนะส่วนที่ชื่อว่าธรรมจักษุได้แก่มรรค3เบื้องต้นในบทว่าธรรมจักษุปราศจากทุลีปราศจากความเศร้าหมองเนี่ยนะได้เกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าธรรมจักษุเนี่ยนะครับเป็นชื่อของมรรค3คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคและอนาคามีมรรคนะครับตามสูตรต่างๆเช่นพรหมายุสูตรนั้นเป็นชื่อของอนาคามีมรรคบางแห่งก็เป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนมังสะจักษุคือตาเนื้อเนี่ยนะครับมีอยู่2 อย่างคือสะสัมภาระจักษุกับภาษาท่าจักษุนะครับก็บอกว่าลูกตากลมๆเนี่ยกับความใสของตานะทีนี้อธิบายถึงมังสะจักษุ2 อย่างนั้นนะครับเน้นไปที่สสัมภาระจักษุก่อนนะครับสสัมภาระจักษุเนี่ยนะที่ดูว่าแหมตางามเหลือเกินพวกนะที่เห็นทั้งดวงเนี่ยนะครับตาโตตากลมตาอะไรก็ว่าไปลักษณะเนี่ยนะเรียกว่าสสัมภาระเนี่ยนะคือก้อนเนื้อตั้งอยู่ในเบ้าตากำหนดด้วยเบ้าตาทั้ง2ข้างนะครับคือกระดูกเบ้าตาชั้นล่างแล้วก็กระดูกคิ้วชั้นบนนะครับด้วยสมองศีรษะอยู่ข้างในขนตาอยู่ภายนอกนะพอนึกภาพออกนะครับนะลืมตาก็มองเห็นแล้วนะตามองตาเห็นอะไรครับนั่นแหละที่ว่านั่นแหละโดยย่อนะครับเรียกโดยประมาทโดยย่อเนี่ยนะครับ14 อย่างคือธาตุ4ดินน้ำลมไฟวันนะคือสีคันธะกลิ่นรสะรสโอชาคือโอชานะครับสัมภาวะนี้ได้แก่อโปธาตุนะครับสันฐานคือสวดทรงอ่ะนะชีวิตแล้วก็ภาวะอันนี้กล่าวตามอรรถกถาแบบโบราณนะครับส่วนข้อความตรงนี้เนี่ยนะถ้าตามวิสุทธิมรรคท่านจะไม่เรียงแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้สัมภาวะกับอโปธาตุไม่ต่างกันนะครับถ้าจะดูในวิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะแสดงตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับรูปนับแล้วไม่นับอีกนะครับในดวงตาทั้งลูกเลยนะประกอบไปด้วยอวินิโพคะรูป8ก่อนอวินิโพคะรูป8นั้นได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสีกลิ่นรสและโอชา8แล้วนะครับ8นี้ก็บวกกับชีวิตรูปอีก1นะครับบวกชีวิตรูปอีก1แล้วก็บวกจักขุประสาทะอีก1ก็เป็น10แล้วก็บวกกายประสาทะอีก1เป็น11บวกภาวะอีก1เป็น12เพราะฉะนั้นถ้านับแล้วไม่นับซ้ำตามแนววิสุทธิมรรคก็จะได้12รูปนะครับ12สภาวะประมัตรูปในนั้นนะในจักขุเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่า นับโดยพิสดารนับโดยพิสดารนี่นะครับตามคัมภีร์ปรมัตถทีปนีท่านเรียบเรียงให้เห็น44อย่างนะครับคือด้วยสามารถแห่งรูป44เหล่านี้คือรูป40เพราะสัมภาระ10อย่างเหล่านี้คือให้เห็นก่อนนะครับว่าธาตุ4วรรณะคันธะรสะโอชาสันฐานสัมภวะอันอาศัยธาตุ4นี่นะครับคือทํารูป10อย่างนี่นะครับคูณสมุฏฐาน4นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ40นะครับแล้วก็บวกอีกสัมภาระ4คือชีวิตภาวะกายะประสาทะจักขุประสาทะซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับมัน40บวก4ก็เท่ากับ44อันนี้แสดงตามนัยยะแห่งปรมัตถทีปนีหรืออัตถกถาโบราณทั้งหลายจะเรียบเรียงในลักษณะนี้แต่วิสุทธิมรรคจะเรียบเรียงอีกนัยยะหนึ่งนะครับจะแบ่งเป็นรูปกราบหรือกลุ่มรูปเนี่ยนะครับในดวงตาในเบ้าตานี่นะครับเรียกเป็นกลุ่มรูปจะได้6กราบนะครับ6กลุ่ม6กลุ่มนี้จะได้รูป54รูปนะครับชั้นต้นเลยนะกลุ่มที่1ได้แก่จักขุประสาทะก็มี10รูปนะครับเรียกว่าจักขุทัสสกะกราบนะครับ10รูปก่อนเสร็จแล้วก็ในตาเนี่ยก็มีกายทัสสกะกราบด้วยอีก10รูปก็เป็น20แล้วนะครับแล้วยังมีภาวะคือหญิงกับชายอยู่ในตานะเพราะฉะนั้นภาวะอีก10รูปคือเพราะว่าชายกับหญิงไม่เกิดพร้อมกันนะก็เอาภาวะรูป10รูปเป็น30แล้วยังมีอวินิโพครูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานอีก8มีจิตตชรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานอีก8รูปแล้วก็มีอุตุชรูปอีก8รูปเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ54รูปแบ่งเป็นกราบก็ได้ประมาณ6กราบนะครับอันนี้แบบนับแบบแยกกราบแบบย่อๆตามสมุฏฐานนะครับตามกราบแต่ถ้าเอาโดยนี้ก็พิสดารมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็รูป54ในตานะนี่เรียกว่าสสัมภาระจักขุทีนี้อาศัยสสัมภาระจักขุนี่แหละครับที่สัตว์โลกรู้กันว่าจักขุเนี่ยนะครับขาวกลมหนาสะอาดหรือว่าไพบูลย์นะตาโตตากว้างตาเล็กตารีตาเหมือนปลาดุกตาเหมือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างนี้ชื่อว่าย่อมไม่รู้จักขุนะถ้ามองเห็นแล้วลูกตาเฉยๆเนี่ยนะครับถ้าเท่ากับลูกมะนาวเนี่ยนะหรือว่าไข่ไก่เป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ชื่อว่ารู้จักขุนะครับย่อมรู้วัตถุโดยความเป็นจักขุก็เนื้อตั้งอยู่ที่เบ้าตาเกี่ยวพันถึงสมองนะครับคือไอ้มันก็ส่วนหนึ่งของสมองนั่นเองนะครับตาเนี่ยนะครับสมองศีรษะด้วยได้คือเอ็นอันมีสีขาวที่มันดึงเอาไว้นะครับแต่ในคัมภีร์บอกว่าสีดำก็มีนะฮะไอ้เส้นเอ็นที่ยึดตาเนี่ยนะบางทีบางคนก็สีดำสีแดงเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะครับที่เป็นสีขาวเพราะมีเสมหะมากนะครับคนมีเสมหะมากๆเนี่ยนะเส้นเอ็นก็จะอีกสีหนึ่งแสดงว่าถ้าหากว่าเอาเอ็นของตามาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับถ้ากล่าวตามคัมภีร์นะน่าจะมีความแตกต่างกันบ้างในสีนะครับแตกต่างกันบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าแตกต่างมากน้อยก็เช่นถ้าออกดำๆก็จะเพราะดีกำเริบนะครับที่ออกสีแดงๆเพราะเลือดมันคั่งหรือนะครับที่เป็นดังถนนเพราะมากด้วยธาตุดินถ้ามันขรุขระเป็นตะปุ่มตะปำเป็นปมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่ามันไหลหรือว่าคล้ายมันเหลวมันเละนะก็มากแสดงว่ามากด้วยธาตุน้ำชื่อว่าแผดเผาก็มากด้วยธาตุไฟที่หมุนไปมากลิ้งเกลือกไปมาเพราะมากด้วยธาตุลมนี้ชื่อว่าสสัมภาระจักขุนี่นะครับมันเลี้ยวซ้ายแลขวาเนี่ยโอ้โหมีรูปปรมัตถ์เยอะแยะนะครับมีเวลาเอาไปตรึกนะครับลืมตาเนี่ยนั่งกระปริบเลี้ยวซ้ายเหลือบขวาเป็นต้นก็โอ้มีให้พิจารณาเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนประสาทรูปนะครับอาศัยมหาภูตรูปอย่าลืมว่าจักขุประสาทก็คือความใสของมหาภูตรูปนั่นเองนะครับผูกพันในจักขุนี้ชื่อว่าประสาทจักขุจริงอยู่ประสาทจักขุนี้ย่อมเป็นไปโดยความเป็นวัตถุคือเป็นวัตถุของจักขุวิญญาณเป็นทวารของจักขุทวารวิถีตามสมควรแก่จักขุวิญญาณเป็นต้นนะครับคือเป็นทั้งวัตถุด้วยเป็นทั้งทวารด้วยนะจักขุประสาทนี่นะแม้ในโสตะเป็นต้นก็คล้ายๆกันโดยนัยยะเดียวกันคือมีรูปแบบคล้ายๆนะฮะเปลี่ยนแต่โสตะประสาทะเท่านั้นเองแต่คำว่าโสตะนี่มี2อย่างนะครับคือทิพโสตกับมังสะโสตในโสตะ2อย่างนั้นเช่นได้ยินเสียงทั้ง2ด้วยโสตะธาตุอันเป็นทิพบริสุทธิ์ล่วงเกินมนุษย์เนี่ยครับคือหมายความว่าได้ยินเสียงทั้งไกลและใกล้ได้ยินทั้งเสียงที่ละเอียดเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วนี่เรียกว่าทิพพโสตนะครับส่วนมังสะโสตะก็มีอยู่2 อย่างนะครับคือสะสัมภาระโสตะนะครับคือหูทั้งเบ้านะกับประสาทโสตนะครับคือประสาทโสตะประสาทะเพิ่งทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วคล้ายๆกับในจักษุนะโดยปรมัตถ์นะแต่สวดทรงสันฐานรูปแบบนี้ก็คนละอย่างกันเลยนะครับต้องไปเรียนเรื่องนี่นะครับจักขุแพทย์โสตะแพทย์เนี่ยนะครับก็มีรูปให้ดูภาพมาดูละเอียดนะเป็นรูปโครงกระดูกกระดูกค้อนกระดูกทั้งกระดูกเหมือนหอยโข่งอะไรนะก็มีภาพอะไรต่างๆให้เห็นชัดนะครับส่วนคานะและชิวหาก็เหมือนกันแต่กายะมีหลายอย่างนะครับศัพท์ว่ากายกายเฉยๆเนี่ยนะบางทีก็ชื่อหมายถึงโจปนะกายกรัชกายสมุหกายแล้วก็ปสาทกายในกาย4 อย่างนี่นะครับมีอธิบายอีกนะในคาถาธรรมบทนะท่านหาน่าจะแปลเจอแล้วนะคือในเรื่องภิกขุวรรคนะอยู่ในภิกขุวรรคนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าความสำรวมจักขุเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ยังประโยชน์ให้สำเร็จใช่ไหมความสำรวมหูนะเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จนะนะเสร็จแล้วก็สำรวมกายและใจนะและสำรวมกายวาจาและใจสำรวมกายตรงนั้นเนี่ยนะท่านอธิบายทั้งโจปนกายแล้วก็ประสาทกายด้วยนะครับครับไม่ใช่อยู่ในภิกขุวรรคครับภิกขุวรรคคาถาธรรมบทนะเรื่องแรกเลยนะครับในกายเหล่านั้นนะในกายทั้ง4 อย่างนั้นนะครับคือเอากายแรกคือโจปนกายเช่นว่าผู้มีปัญญาสำรวมกายและสำรวมวาจาชื่อว่าโจปนกายคือกายนะครับที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเนี่ยนะเรียกว่าโจปนกายนะครับเช่นยักคิ้วยกมือยกเท้าเดินเหินเป็นต้นเนี่ยนะกิริยาทั้งหลายแหล่ที่ออกมาทางกายนี่เรียกว่าโจปนกายส่วนว่าคำพูดที่เปล่งเปล่าๆอย่างที่ผมพูดเรียกว่าโจปนะวาจานะครับโจปนะนะครับโจปนะแปลว่าโดยศัพท์ไม่ทราบแปลว่าอะไรนะนะครับพวกเคลื่อนไหวอ่ะเนาะส่วนเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ชื่อว่ากรัชกายนะครับสมูหกายเนี่ยนะครับสมูหะเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าหมู่นะครับฉะนั้นสมูหกายเนี่ยแปลว่าหมู่กายทั้งหลายเนี่ยนะครับมีหลายอย่างนะครับด้วยสามารถแห่งหมู่วิญญาณเป็นต้นศัพท์ตรงนี้เนี่ยนะครับในพระไตรปิฎกมีใช้หลายอย่างมากเช่นว่าหมู่วิญญาณในบทเมียที่ว่าดูก่อนอวุโสหมู่วิญญาณเหล่านี้มี6นะครับคือวิญญาณ6อ่ะนะเช่นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียกหมู่วิญญาณท่านกล่าวว่าหมู่ผัสสะในบทเป็นต้นว่าหมู่ผัสสะ6เช่นจักขุสัมผัสเป็นต้นเนี่ยนะอันหนึ่งท่านกล่าวเวทนาขันธ์เป็นต้นในบทเมียที่ว่ากายะปัสสัทธิและกายะละหูตาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์ว่ากายเหมือนกันหมายถึงเวทนาขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยนะครับท่านก็กล่าวหมายถึงปฐวีธาตุนะปฐวีธาตุเป็นต้นเช่นในคัมภีร์ปฏิสัมภิธามากว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นปฐวีกายอาโปกายเตโชกายวาโยกายเกสากายนะครับโลมากายโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้มีอยู่ในวิปัสสนานะครับชื่อหัวข้อว่าเรื่องวิปัสสนากถาในปฏิสัมภิธามากนะครับอธิบายคำว่ากายทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้ปิดตาลงอันนี้หมายถึงเกี่ยวกับคำว่าสมูหกายนะครับมันโดยศัพท์ว่าสมูหกายนี่มีหลายนัยมากบางแห่งเนี่ยหมายถึงตัณหากาย6เคยได้ยินนะครับตัณหากาย6อ่ะนะรูปตัณหากาย6เนี่ยหมายถึงว่ากองแห่งตัณหา6อ่ะนะกายตัวนั้นแปลว่ากองหรือหมู่เช่นว่ารูปตัณหาก็เป็นหมู่นะครับหมายว่ามันไม่ได้ชอบสีเดียวอ่ะมันชอบเยอะแยะไปหมดนะแล้วทางหูอีกก็ตัณหาชอบอีกเยอะแยะครับทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็อาศัยอารมณ์อ่ะนะเทนะรูปตัณหาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกองเป็นกายเลยเพราะมันเยอะอ่ะสัทธตัณหาก็ตัณหาโอ้โหมันเป็นกองเป็นกายอ่ะก็เยอะอีกเหมือนกันนะครับส่วนประสาทกายก็คือการถูกต้องโพธพะด้วยกายชื่อว่าประสาทกายพึงทราบประสาทกายแม้ในบทนี้ต่อไปจริงอยู่ประสาทกายนั้นย่อมเป็นไปโดยความเป็นวัตถุทวารตามสมควรแก่กายะวิญญาณเป็นต้นนะครับคือหมายความว่าประสาทกายนี่นะครับตรงๆเข้าเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณในขณะเดียวกันเขาก็เป็นทวารแก่กายะทวารวิถีจิตนะครับ ก็วิญญาณทั้งหมดท่านเรียกว่ามโนจิตทุกดวงเรียกว่ามโนก็จริงถึงอย่างนั้นเพิ่งทราบว่าภวังค์พร้อมด้วยอวัชนะเป็นทวารนะครับในที่นี้ประสงค์เอาความเป็นทวารก็คือแสดงว่าในใจในคัมภีร์นี่นะครับหรือมโนในตรงนี้หมายถึงอวัชนะกับภวังค์นั่นเองนะครับที่บอกว่านะต้องไม่ลืมพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าไงครับที่พระองค์บอกว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารเหล่านี้คือจักขุนะตานะครับโสตหูจมูกคือคานะลิ้นกายะและมนะเนี่ยนะครับคือไม่คุ้มครองสิ่งเหล่านี้แต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายในที่นี้เน้นสิ่งที่เป็นผลของกรรมนะครับเดี๋ยวเฉพาะจักขุภาษาท่าก็เป็นผลของกรรมในอดีตใช่ไหมโสตคานะชิวหากายก็เป็นผลของกรรมอดีตภวังค์ก็เป็นผลของกรรมในอดีตนะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักสำรวมในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีโทษไหมครับ มี เพราะว่าตัวนั้นนะครับเป็นตัวฉุดไปสู่สังสารวัฏอันใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมเก่านะครับแต่สิ่งเหล่านี้แก่กล้าเป็นปัจจัยให้ทำกรรมใหม่สบายๆนะครับเป็นทวารแห่งการทำกรรมใหม่นะครับเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นต้นก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับเป็นทวารไปสู่การทำกรรมทั้งหลายแหล่นี่นะครับนั้นถ้าหากว่าไม่คุ้มครองไม่สำรวมแล้วเป็นไงครับอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันแล้วก็เมื่อตายไปก็หวังได้ว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับแล้วก็ในคาถาว่าเอตานิยสาทวารานิอคุตตานิจะภิกขุโนความว่าภิกษุใดไม่ปิดทวารอันมีใจเป็นที่6เหล่านี้ด้วยประตูคือสติเพราะถึงความประมาทโดยปราศจากสติเนี่ยนะครับคือไม่มีสติเลยนะครับคำว่าสตินี้ในที่นี้หมายถึงสติที่เป็นไปในทวารทั้ง6ที่รักษาไม่ให้ใจเป็นบาปเป็นต้นเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ ผมยังสงสัยอยู่เมื่อกี้ทำไมทางใจจึงระบุเฉพาะภวังค์กับอวัชนะ เพราะว่าโดยความเป็นทวารครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมเก่าแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นปัจจัยให้ทำกรรมใหม่ใช่ไหมครับแต่นี้คำว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าก็หมายความว่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นทวารให้บาปเกิดขึ้นนะครับเน้นว่าอย่าให้ทั้ง6อย่างนั้นนะครับเป็นประตูให้บาปเกิดขึ้นนะครับให้รู้จักปกรักษาและคุ้มครองนะครับถามว่าคุ้มครองด้วยอะไรครับด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับอาศัยอินทรีย์กำจัดอินทรีย์นะครับก็ยินนะอาศัยสัตทินทรีย์เป็นต้นกำจัดจักขุนทรีย์เป็นต้นนะครับเพราะถ้าหากว่าอาศัยตาเป็นต้นไม่เจริญสัตทินทรีย์นี้ก็น่าจะอยู่ยากเหมือนกันนะครับบทว่าโภชนามหิเปอธิคัชติความว่าภิกษุนั้นไม่รู้จักประมาณในโภชนะตามที่กล่าวแล้วและเว้นการสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายย่อมถึงความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงคือทุกกายนะครับถ้าหากว่าไม่รู้สำรวมเนี่ยก็ทุกกายในปัจจุบันด้วยโรคเป็นต้นคือหมายความว่าอย่างโดยเฉพาะการฉันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการขบการฉันเนี่ยนะก็โรคก็จะติดตามมาแล้วในภพหน้าก็ต้องเข้าถึงทุกขตินะครับอันนี้คือทุกกายนะส่วนทุกใจก็คือถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นแผดเผานะครับเพราะถ้าหากว่าไปเอาตาเนี่ยนะครับไปเหลือบดูภาพบางภาพก็แหมนอนไม่ค่อยหลับหน้าดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าหูก็เหมือนกันไปฟังบางอย่างนี่ก็ฟุ้งฟ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่รู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถูกกิเลสมีราคะแผดเผาหรือว่าเห็นเขาได้ดิบได้ดีแล้วก็ไม่มุทิตาก็ริษยาหรือคับแค้นก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ทุกข์ใจเพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบุคคลเช่นนั้นมีกายถูกไฟทุกแผดเผามีใจถูกไฟทุกแผดเผาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าย่อมอยู่เป็นทุกข์ตลอดการเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีอยู่อย่างเป็นสุขไม่จำต้องพูดถึงการไม่ล่วงทุกข์ในวัตตะกันละนะครับถ้าหากว่าขาดการคุ้มครองอินทรีย์ขาดการรู้จักประมาณในโภชนะนี่นะครับทุกแน่ครับทุกทั้งกายทั้งใจทุกทั้งในโลกนี้และทุกในโลกหน้าไม่ต้องพูดถึงว่าล่วงทุกในวัตตะว่างั้นนะ ส่วนสูตรที่สองนี้โดยนัยยะตรงกันข้ามนะครับในทุติยภิกขุสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปได้สุขติธรรมะสองประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย1ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปเพิ่งหวังสุขคตินะครับหวังได้ซึ่งสุขคตินะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดคุ้มครองดีแล้วซึ่งทวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักประมาณในโภชนะสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมถึงความสุขคือสุขกายสุขใจภิกษุเช่นนั้นมีกายไม่ถูกไฟคือความทุกข์แผดเผามีใจไม่ถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาย่อมอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับอันนี้ก็ข้อความในภิกขุสูตรส่วนในอรรถกถาท่านบอกว่าทราบพึงทราบโดยนัยยะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนะครับตรงข้ามกับฝ่ายดำซะก็จะเป็นขาวแทนนั่นเองนะครับ